نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ركوع نمبر 15، آیت نمبر 122 سے 129، سورة البقرة. ركوع نمبر 15، آیت نمبر 122 to 129، سورة البقرة. سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. آیت نمبر 122 سے 122، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللتی، جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، اوپر تمہارے، وانی، اور یقینا میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، اوپر جہان والوں کے، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس، ان نفسن، کسی نفس کے، شیئن، ولا یقبلو، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدلن، کوئی بدلہ، ولا تنفعها، اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعت، کوئی سفارش، ولا هم، اور نہ وہ، ينصرون، مدد دیے جائیں گے، وَإِذِ ابْتَلَى، اور جب آزمائش کی، ابراہیمہ، ابراہیم علیہ السلام کی، ربه، اس کے رب نے. یہاں میں ایک بات رک کے کہنا چاہوں گی، میں نے یہ ترجمہ کیا کہ جب آزمایا یا آزمائش کی، ابراہیم کی، اس کے رب نے. آپ جب ترجمہ یاد کرتے ہیں تو یہ ترجمہ بھی تو کر سکتے ہیں نا، اور جب آزمایا ابراہیم نے اپنے رب کو. کیسے پتا چلے کس نے کس کو آزمایا؟ اس کے لیے بات نوٹ کیجئے، ابراہیم، ابراہیم کے اوپر زبر جو ہے، اس کا ترجمہ ہے کو یا کی. جب آزمایا ابراہیم کو، اور ربو پہ، ربو کے اوپر جو پیش ہے، اس کا مطلب ہے رب نے، یعنی فائل اور مفعول کا فرق بن جاتا ہے. اگر ہم اس کو جلدی سے یوں پڑھ دیں، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ، تو معنی الٹ ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ ایک ایک زبر اور زیر کا ترجمہ آپ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں دوبارہ بولتی ہوں اسی آیت کو شروع سے، وَإِذِ ابْتَلَى، اور جب آزمایا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، ربه، اس کے رب نے، بکلمات، سات چند باتوں کے، فأتمهن، تو اس نے پورا کر دیا ان کو. یہ دو لفظ ہیں، فأتم، تو اس نے پورا کر دیا، کس نے؟ ابراہیم نے. ہن، ان کو، ہن کن کو؟ کلمات، مؤنث ہے تو یہ بھی ہن. ایک ایک لفظ پہ دیکھا کریں اور پریشان نہ ہوا کریں. بس جتنی آپ چیز کو گہرائی میں جا کے دیکھیں گے نا، تو ان شاء اللہ آپ پھر لفظوں کے ترجمے میں چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ میں ایسے لفظ اس لیے ریمائنڈ کراتی ہوں کہ بعض دفعہ لوگ اس کو کہتے ہیں تو اس نے پورا کر دیا، بات تو واضح ہو جاتی ہے ہماری زبان میں، لیکن عربی کا لفظ ہننا کا پھر معنی نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ تو پورا کر دیا ان کو، قالا فرمایا انی بے شک میں جاعل کا بنانے والا ہوں تجھ کو، اب یہاں بھی دیکھیے جاعل بنانے والا کو کا تجھ کو، یا کہیے کہ میں بنانے والا ہوں، یا اس کا ایک ترجمہ میں نے لوگوں کو کرتے دیکھا ہے میں بناتا ہوں، غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ فیل نہیں اس میں جائل، اب میرا حل ہے میری یہ باتیں آپ کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آئیں گی، اگر میں اس کا یہ ترجمہ کر دوں میں بناتا ہوں جب وہ تو ایک فیل ہو گیا نا، حالانکہ یہاں جائل فائل، تو لہذا آپ انجوائے کریں عربی زبان کو، جائلو کا میں بنانے والا ہوں تجھ کو، للناسی لوگوں کے لیے، امامہ امام، قالا کہا ابراہیم نے، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، وہ من ذریتی اور میری اولاد سے، اس کے اگر آپ ترجمے میں کوئسچن مارک ڈال لیں، اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے، قالا فرمایا اللہ نے یعنی، لا ینالو نہیں پہنچے گا، اہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو، وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب ہم نے بنایا، الْبَيْتَ بیت اللہ کو، مَثَابَةً لوٹنے کی جگہ، آپ سلیش ڈال کے مرکز بھی لکھ سکتے ہیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَأَمْنَا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، اب دیکھیں وَاتَّخِذُوا خَا کی زیر جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ حکم ہے امر ہے، اور تم بناؤ، وَاتَّخَذَا اور ہوتا ہے بنا لیا، تو وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، مِن مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مقامِ ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا وَعَهِدْنَا اور عہد لیا ہم نے، إِلَى إِبْرَاهِيمَ طرف ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان یہ کہ طہیرا تم دونوں صاف کرو، یہاں پھر دیکھیے بظاہر ایک لفظ جو بالکل خالی لگتا ہے الف آخر میں جو حمزہ ہے اس کی جگہ پہ اس کی وجہ سے یہاں دونوں کا لفظ ہے، اصل میں یہ لفظ طہیران تھا، تو طہیرا اگر خالی واف ہوتا الف نہ ہوتا تو ایک کمانی تھا، تو تم دونوں صاف کرو، بیتیہ میرے گھر کو، لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کس کا ترجمہ ہے، ابراہیم کے اوپر لگی بھی پیش میں پیش کا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا جب کہا ابراہیم کو، ہاں ابراہیم آ ہوتا تو پھر ابراہیم کو اس کے رب نے کہا، تو یہاں اور جب کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، ھذا بلدا اس شہر کو، آمینا امن والا، وارزق أرض رزق دے أهله اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے من آمن جو ایمان لائیں منهم ان میں سے باللہ اللہ پر واليوم الآخر اور دن آخرت کے قال اس نے فرمایا ومن كفر اور جس نے کفر کیا فأمتعه پھر میں اس کو فائدہ دوں گا قليلا تھوڑا ثم پھر اتره میں کھینچ لاؤں گا اس کو الى طرف عذاب النار آگ کے عذاب کی وبئس المصير اور بہت بری ہے جگہ لوٹنے کی وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام الْقَوَائِدَ بنیادیں من بیتی گھر کی وَإِسْمَائِلُ اور اسماعیل علیہ السلام ربنا اے ہمارے رب تقبل منا تو قبول فرما ہم سے انك یقینا تو انت تو ہی السمیع سننے والا ہے العلیم جاننے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وجعلنا بنا دے ہم کو مسلمین دو مسلمان یعنی فرما بردار اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اے ہمارے رب اور تو بنا ہمیں دونوں کو فرما بردار لك اپنے لئے ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے امتا ایک جماعت مسلمتا فرما بردار ہو لك تیرے لئے وارنا اور دکھا ہمیں مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے وَتُبْ عَلَيْنَا اور تو متوجہ ہو اوپر ہمارے اور دوسرا مت اور تو مہربان ہو جا ہم پر اِنَّكَ بے شک تو اَنْتَ تو ہی التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وابعث اور تو بھیج فیہم ان میں رسولا ایک رسول کو منہم انہی میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہو علیہم ان پر آیاتی کا تیری آیات ویعلمہم اور تعلیم دے ان کو الکتاب کتاب کی والحکمہ اور حکمت کی ویزکیہم اور وہ پاک کرے ان کو انك یقینا تو انت تو ہی العزیز غالب ہے الحکیم حكمت والا ہے. بس ٹھیک.